таго самага дня ён пачаў звяртаць увагу на тое, што раней праходзіла паўз свядомасці, паступова звяртаць увагу, не адразу. «У, колькі сонца!» – празвінеў побач нечы голас. Сергей азірнуўся. За суседнім столікам сядзелі Мікалай, Панько і Віка. Дакладней сядзела адна Віка. Мікалай у гэты час ставіў перад Вікай талерку з сасіскамі, а тая азірала буфет і спрабавала спяваць. «Сколько сонца! Неужели это мне адной?» «Побойся Бога, Віка!» – сказаў Мікалай. «Пакіне мне крыху сонца!» «І хопіць цябе і мяне», – бесклапотна праспявала Віка. «Ох, і жоначка будзе», – не выцерпіла буфетчыца. «Цёця Лена, не ўмешвайцеся», – схіліўшы галоўку з высока ўзбітымі белявымі валасамі і раздзіраючы пальцамі з ярка-чырвонымі доўгімі пазногцямі маленькую бледную сасіску, адгукнулася дзяўчына. «Дайце адгуляцца за ўсе вякі нашага паднявольнага існавання. Яшчэ Купрын гаварыў, жанчына некалі возьме страшэнную ўладу». «Жанчына!» — пагардліва хмыкнуў Якуб Сачыўка, паважна ўваходзячы ў буфет. «Скура ды косці, Брыжыт Бардо! І як вас мужчыны любяць! Хоць бы працавала як след!» «Я худзею, гледзячы твае перадачы, дарагі!» «Не чапай мае перадачы!» «Я вось хутка за Мікалая выйду, стану хатняй гаспадыні і буду на студыі ананімкі пісаць на твае барабанныя перадачы. Паглядзіш, здымуць цябе з цёплага мястэчка. Наватар! 5 выступанцаў пасадзіць перад камерай, а сам пасярэдзіне. Чырвень кветачка! А час ідзе, ганарар сабе налічвае. О! Віка!» Мікалай умольна глядзеў на яе. Ён, як і іншыя, баяўся звязвацца з Якубам, які ўвесь наліўся чырванню, і так глядзеў на Віку, нібы спадзяваўся спапяліць яе поглядам. Але спрачацца з ёю ўжо не асмельваўся, маўчаў. «Таварышы, давайце не будзем», — не выцерпіў Сергей. «Хто мы, ідэалагічныя работнікі ці бабы? Есці немагчыма». «Не будзем, не будзем, Сергей Петрович», — вінавата загаварыла Віка. «Дай я да цябе падсяду, Сержык», — узрадаваўся Якуб з талеркай у руках, кіруючыся да Сергеева століка. «Я ёй прыпомні яшчэ, паплача», — шэптам дагаварыў ён, касавурачыся на суседні столік. «Ты б сёння хаця падтрымаў мяне. Трэба парадак наводзіць на студыі дысцыпліну жалезную. А то Константин Іванович у апошні час надта ліберальнічае, га? Гайкі адвінціў, паслухай». «Прабач, Якуб», — Сергей паспешліва устаў, адсунуўшы каву. «Нешта галава ніяк не перастане. Пайду». «От толькі пагаварыць хацеў з чалавекам», — са шкадаваннем аблізнуў вусны Якуб. «Нічагусенькі, пасля пагаворам, Сержыка». Сергей таропка ішоў па калідоры, раздражненне нарастала ў ім павольна, але няўхільна. «З чаго гэта Якуб так разагнаўся да нейкіх ледзь не любошчаў? Заўсёды стараўся асабліва не чапаць яго, але ніколі не дапускаў да сябе менш, чым на тую адлегласць, якая існуе паміж работнікамі адной установы. Ужо ведае, што Константин Іванович прапанаваў яму павышэнне. Усё ведае раней за ўсіх, ну і тып. Сергей Петрович, званіла Стэла. Ну? Баіцца, што вы забудзецеся на мамалыгу, на брынзу. У нашым гастраноме рубель 50 кілаграм. Вы ёй не сказалі, каб не займала службовы тэлефон? З чаго б? Дарэчы, музей не адказвае, панядзелак маўчаць. Добра, Дзіна Івановна, дзе тэксты? Як ён баяўся некалі буднага, звыклага кола існавання, таго, што давядзецца хадзіць па магазінах, стаяць у чэргах, гатаваць, асабліва тады ў самыя апошнія дні перад ад'ездам. «Мама! Дзе мама?» — капрызіла Юлька. Яна, выкараскаўшыся з-пад тонкай коўдры, калаціла кулачкамі, адбіваючыся ад Сергея, калі ён спрабаваў накрыць яе. Ёй, відаць, было душна, хаця і было адчынена акно. Дзяўчынка прывыкла, засынаючы абняць цёплае матчына цела і зашыцца пад коўдру, пакінуўшы адкрытым толькі носік. І цяпер ёй не ставала маці. Сергей расказаў ёй некалькі казак, але яна заўсёды такая паслухмяная і вясёлая з ім цяпер глядзела на яго варожа, нібыта гэта ён не пускаў маці дадому. Маму, ныла яна, устаючы з тахты у доўгай белай кашульцы з растрапанымі светлымі валасамі, і ён адчуў, як у ім закіпае раздражненне. Ляж! Ён груба піхнуў яе сілком, накрыў коўдрай. Яна здзіўлена і спалохана глянула на яго шэрымі вачанятамі і, закрыўшы твар ручкамі, заплакала. Ну, вось табе, у адчае прагаварыў ён, і дзе гэта мама падзелася, канцэрт ёй спатрэбіўся, а тут не дагаварыў, сам жа падахвоціўся пабыць з Юлькай. Зіна нарэшце паслухалася камсорга Валю і пачала хадзіць на рэпетыцыі на фабрыку. Юльку яна хацела, як заўсёды, на рэпетыцыі ўзяць з сабой. Добра, ідзі, мы разам з ёй пабудзем, запярэчыў Сергей, правда, Юля? Тады малая з гатоўнасцю кіўнула галоўкай і ашаперыла яго за шыю, а цяпер, нагуляўшыся з ім у парку і ў воўка, і ў лесу, усхліпвала капрызна, надзімаючы губкі. «Ну, што ты хочаш, Юлечка? Ну, даруй мне, даруй!» Ён абняў яе, неумела прытуліў да сябе. «Бачыла б мама мяне зараз», — міжволі падумалася яму. Нешта злое, крыўднае заварушылася ў душы, і, каб хутчэй пазбавіцца гэтага пачуцця, ён яшчэ мацней прыціснуў да сябе дзяўчынку, але тая врывалася. «Хачу кашкі, манны!» «Ты ж ела!» — яму не хацелася ісці на кухню. «Ты ж сам мяне пытаўся, чаго я хачу!» — яна ўпарцілася. Злосны ён пайшоў на кухню, моўчкі дастаў зінянага стала каструльку і крупы, паставіў грэць ваду. Дзве жанчыны завіхаліся ля сваіх сталоў, адна ляпіла пельмені, другая абірала бульбу, спрытна кідаючы яе ў міску. «Паглядзі, Надзя, павучыся!» — падала голас дзябёлая чырванашчокая кабета. «Вось як маладыя мужыкоў у рукі бяруць, не тое, што мы з табой адны вякуем!» «Ды што ж!» — піскляво дазвалася Надзея. «Правільна робіць! Яны прыгожыя, не тое, што мы, а мужыкам больш, відаць, і не трэба!» Адчуваючы, як гараць у яго шчокі і вушы, Сергей моўчкі памешваў у каструльцы. «Як яна тут жыве!» — здзіўляўся ён сам сабе. «Не жыццё, а пекла!» «Ну, нічога, хутка паедзем адсюль, толькі як жа мы будзем там, у Мінску?» «Ну, нічога, мы ў адным пакоі, мама ў другім, а Юлька не будзе ёй перашкаджаць». І зноў Юлька. Колькі праблем знялося б адразу, каб не яна, садзік, жінін работа, кватэра. Ён і сам адчуваў, што несправядліва, і да каго? Маленькай дзяўчынкі. Але міжвольна яна напамінала пра тое, што ён не першы ў Зіны, можа, і не другі. Ён раўнаваў яе і да таго невядомага бацькі Юлькі, нібы бачыў усё, што адбылося між імі, і пакутаваў. Яна павінна была б належыць яму адна. Якім гэта простым здавалася спачатку, і як усё заблыталася цяпер? Скрыганулі дзверы, лёгкія крокі пачуліся па калідоры. Расчырванелая, радасная Зіна падбегла да пліты, забрала лыжку і, паспрабаваўшы з яе, закруціла вентыль. «Што гэта ты надзьмуўся? Пэўна, Паўліна з Надзяй нешта сказалі», — заўважыла мімаходзь. «Ды няўжо ж, пакрыўдзіш яго», — працягнула Паўліна. «Сказалі, што сённяшнія маладыя дужа ў пасцелі завіхаюцца». «Ну і што?» «І гэта трэба», — выпіхваючы Сергея з кухні, пажартавала Зіна. «Вы надта не крыўдзіце майго». «Ой, міленькая, сёння твой, а завтра чужой», — вздыхнула Паўліна. «Але сённяшняя моладзь такая, пераспаў у ходу», — падтрымала Надзя. «Ты ў ЗАГС яго зацягне, а потым кажы майго». «Паспею ў ЗАГС, заява ўжо ляжыць, да маткі заўтра паедзем», —